فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أستعيذ بالله، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مؤمنler, عزيز Müslümanlar, yaşadığımız günlerde gün geçmiyor ki dini İslam çeşitli sebeplerle, çeşitli bahislerle gündeme gelmiş olmasın. Hemen her vesileyle İslam dini günümüzün konusunu, günümüzün tartışmalarını, günümüzün çarpışmalarını ve bütün bunların temel esasını, temel konusunu teşkil etmesin. Her gün yeni bir sebeple İslam gündeme geliyor. Her gün yeni bir bahaneyle İslam'a saldırılıyor. Her gün yeni bir maksat ile dini İslam'ın mukaddes emirlerine, hükümlerine sataşılmaya devam ediliyor. Belki Cenab-ı Hak dini İslam'ın insanların bu köklü, derin gaflet içinde devam ettirdikleri hayatın çeşitli sebeplerle İslam'ın anlaşılmasını, İslam'ın anlatılmasını, Kur'an'ın yeniden gözden geçirilmesini, sünnetin yeniden yaşanır hale gelmesini arzu ediyor olmalı ki mutlaka İslam gündemin birinci maddesini teşkil ediyor. Sadece Müslüman ülkelerde değil, Müslüman olsun olmasın bütün dünyada, bütün dünyanın baş kentlerinde, bütün dünyanın basın yayın organlarında, bütün dünyanın kurumlarında, kurullarında, müesseselerinde yine çeşitli maksatlarla İslam devamlı gündemde tutuluyor. Devamlı konuşuluyor, devamlı tartışılıyor, devamlı kapışılıyor, devamlı canlı tutulmaya çalışılıyor. Eğer Allahu Teala murad etmese, eğer Rabbimiz arzu etmese, İslam her gün çeşitli sebeplerle bu şekilde günümüzün konusunu teşkil etmezdi. Demek ki Rabbimiz İslam'ın konuşulmasını istiyor. Demek ki Mevlamız İslam'ın tartışılmasını istiyor. Demek ki Rabbimiz İslam'ın gündemden düşmemesini istiyor. Demek ki Rabbimiz İslam'ın insanların zihnini, aklını, beynini meşgul etmesini istiyor. Demek ki İslam konuşulmaya başlamış, arkasından da anlaşılmaya başlanacak, anlaşılmasından sonra da yeryüzünde İslam yaşanmaya başlayacak. Demek ki bahsi, mevzusu, konusu bu derece dünyada dalgalanan bir dava inşallah yeryüzüne hakim olacak. Çünkü eğer bir davanın, bir mananın sesi, nefesi alınmaya başladıysa mesafe yaklaşmış demektir. Eğer sesleri geliyorsa, nefesleri geliyorsa, kulaklarımız beklediğimiz kimsenin veya davanın sesleriyle çınlamaya başladıysa artık beklenen şey geliyor demektir. Yaklaşıyor demektir. Canlanıyor demektir. Şahlanıyor demektir. Ve artık İslam bütün yönleriyle, bütün etrafıyla, bütün ahkamıyla, bütün aksamıyla, bütün eczasıyla İslam yeryüzünün tamamına geliyor inşallah. Geliyor elhamdülillah. İşte bakınız, birkaç günden beri Suudi Arabistan dediğimiz bir ülkenin veya bir devletin 4 tane Türk'ü, Türk oldukları da şüpheli ya, adamların ne oldukları belli değil, İdam edilmeleriyle, idam cezasıyla cezalandırmalarıyla ortaya çıkan meseleyi, 4 kişinin idamını bahane ederek Türkiye'de ne kadar İslam düşmanı varsa, gerek parlamentoda, gerek siyasi partilerde, gerekse basın yayın organlarında, gerekse üniversitede, gerekse bir takım kurullarda ne kadar kıl kuyruk, pislik İslam düşmanı varsa hepsi ayağa kalktı. Hepsi atağa kalktı, saldırmaya başladı ve İslam'la, daha doğrusu Hazreti Allah Celle Celaluhu ile mutlak çatışmaya başladı. Araştırmadan, incelemeden, sonunu beklemeden ne olduğunu, ne nereden geldiğini tahlil ve tahkik etmeden eski alışkanlıklarının, eski saldırılarının verdiği hevesle bütünüyle İslam'a saldırmaya başladılar. Hani hatırınızdadır zannediyorum, Müslümanlar bazı olayları çabuk unutuyorlar. Unutmamaları lazım. Ehemmiyetli bir gazeteci arabasına bomba konarak paramparça edilmişti hani Ankara'da. İsmini buradan zikretmek istemiyorum. Ehemmiyetli dedikleri bir gazeteci arabasına konan bir saatli bombayla paramparça edilmişti de hemen ertesi gün onun ölümünü, cenazesini bahane ederek 60 milyon Müslümanın başşehir dedikleri Ankara'da hem de cenazeyi camiye götürürken cenazenin arkasında toplanan o topluluk kahrolsun şeriat diyerek o cenazeyi, o meyyiti, o ölüyü taşımışlardı. Derhal peşin bir hükümle bu gazeteciyi Müslümanlar öldürmüştür. Müslümanlar o bombayı patlatmıştır kanaatiyle onun ölüsünü bahane ederek İslam'a, şeriata, Kur'an'a, Hazreti Muhammed Mustafa'ya sokak sokak saldırmışlar, kahrolsun şeriat diye bağırmışlardı eğer hatırlıyorsanız. Ama arkasından görüldü ki bu gazeteciyi öldürenler hala meçhul, hala faili meçhul, hala katilin kim olduğu belli değil, seneler geçti. Müslümanlarla uzaktan yakından bir alakası yok. Ama adamlar şartlanmışlar bir kere. Müslümanlar yaptı diyerek sokağa fırladılar. Bir kere böyle planlamışlar. Buna şartlanmışlar. Ve böylece türlü bahanelerle İslam'a saldırmayı adet haline getirmişler. Aynen öyle olduğu gibi, aynen orada olduğu gibi birkaç günden beri de görüyorsunuz Suudi Arabistan'da infaz edilen idam cezalarını bahane ederek Suudi Arabistan'a değil doğrudan doğruya Allah'ın dinine ve Allah'ın şeriatına saldırıyorlar mı, saldırmıyorlar mı? Dikkatinizi arz ederim. Halbuki Suudi Arabistan'ın şu anda uyguladığı sistem, tatbik ettiği ceza kanunları uzaktan yakından Allah'ın diniyle hiçbir alakası yok. Adamlar bunu bile araştırmaya lüzum hissetmiyorlar. Acaba hakikaten Suudi Arabistan'da tatbik edilen devlet düzeni, hukuk düzeni, idare düzeni İslam ile alakası var mı yok mu? Memlekette bir tek namuslu İslam düşmanı yok. Hepsi namussuz. Türkiye'de ne kadar İslam düşmanı varsa hepsi namussuz. Hepsi şerefsiz. Hepsi peşin hükümlü. Hepsi pazarlıklı. Hepsi danışıklı. Araştırın biraz ne olur. Öyle mi değil mi? Araştırın. Suudilerin devlet sistemi, devlet yönetimi zaten temelden tavana kadar tümüyle İslam'a aykırı. Zaten krallık, zaten hiçbir yönüyle İslam'a mutabık, muvafık değil. Bunu en küçük çocuklar, en basit insanlar dahi bilirken, yerli İslam düşmanları, mal bulmuş mağribi gibi şaşkınca, çılgınca İslam'a saldırmayı adet haline getirmişler. Suudi Arabistan'ın İslam'la ne alakası var? Suudi Arabistan'daki devlet sisteminin, krallık sisteminin Hazreti Kur'an'la ne alakası var? Ama değil mi ki işte Müslümanlık havası var, Müslümanlık damgası var, Müslümanlık patenti var. İşte fırsatı bulmuşlar, şeriata saldırıyorlar, İslam'a saldırıyorlar, Kur'an'a saldırıyorlar, Hazreti Muhammed Mustafa'ya saldırıyorlar. Düşünün ki şeriata, yani İslam hukukuna, yani Kur'an hukukuna, yani Allah'ın koyduğu kanunlara saldırırken bu saldırı, bu tecavüz öyle bir memlekette meydana geliyor ki o memleketin nüfusunun %99'u Müslüman olduğu söyleniyor. Nüfusunun %99'u Müslüman olan bir ülkede İslam'a saldırılıyor. Akılların alması mümkün değil. Acaba bu saldırganlar, bu şerefsizler, bu değersizler, bu duyarsızlar, bu imansızlar ve bunların saldırıları ve tecavüzleri halkının %90'ı Hristiyan olan bir ülkede Hristiyanlığa saldırabilirler miydi? Nüfusunun %90'ı Hristiyan olan bir ülkede siz Hristiyanlığa, papazlara, kiliseye, Hazreti İsa'ya saldırabilir misiniz, saldıramaz mısınız? Vallahi saldıramazsınız. Adamı havada parçalarlar. Gidin'de nüfusunun büyük çoğunluğu Hindu olan Hindistan'da ineklere saldırın bakayım. Bir inek dediğimiz hayvana, sığır dediğimiz, öküz dediğimiz, inek dediğimiz bir hayvana ayağınızla, ayakkabınızın ucuyla hakaret anlamında biraz hakaret edin bakalım bir sığıra. Başınıza dünya yıkılıyor mu, yıkılmıyor mu? Gidin İsrail'e, İsrail'in kutsal kabul ettiği bir şeye, bir zerreye acaba hakaret edebilir misiniz? Ama Türkiye'de %99'u Müslüman olduğu söylenen, öyle söyleniyor, %99'u Müslüman olduğu söylenen bir ülkede Allah'ın her günü çeşitli sebeplerle İslam'a en amansızca ve acımasızca saldırabiliyorlar, İslam'a sataşabiliyorlar, Kur'an'a sataşabiliyorlar ve istedikleri gibi köpeksiz köy buldukları için değneksiz gezebiliyorlar. Bunun hesabını Cenab-ı Hak Müslümanlardan soracak. Çünkü niçin? İslam'ın Türkiye'de devleti yok. İslam'ın Türkiye'de hükümeti yok. İslam'a hakaret etmenin Türkiye'de cezası yok. Ama halkın %99'u Müslümanmış. Hiçbir kıymet ifade etmez. Halkın %99'u Müslüman olan ülkede kahrolsun şeriat diye sokağa çıkılır mı? Kahrolsun şeriat diye sokakta yürünür mü? Hem de başşehirde, hem de Ankara'da, hem de Cumhurbaşkanlığının gözü önünde. Bu girişi yaptıktan sonra biraz evvel dedim ki bütün bunların konuşulmasında, tartışılmasında Allah-u Teala'nın bir maksadı var. Eğer Allah-u Teala bu olup bitenlere müsaade etmeseydi, Allah'ın izni olmasaydı, Allah'ın müsaadesi olmasaydı, Allah'ın ilmi olmasaydı, Allah'ın iradesi olmasaydı, bunların hiçbirisi tecelli edemezdi. Biz böyle inanıyoruz. Allah'ın izni, Allah'ın iradesi, Allah'ın müsaadesi olmadan bir sivrisinek, soruyorum size, kanadını çırpabilir mi, çırpamaz mı? Allah'ın izni, iradesi, ilmi, müsaadesi olmadan vallahi ağacından yaprak kendi başına düşemez. Buluttan yeryüzüne bir damla yağmur inemez. Hiçbir kuş kanadını çırpamaz. Hiçbir sivrisinek hareket edemez. Böyle inanmak durumundayız. İman bunu gerektiriyor. Ma yaskutu min varakatin illa ya'lemuhullah. Allah'ın ilmi olmadan, Allah'ın izni olmadan, Allah'ın haberi olmadan, Allah'ın iradesi olmadan ağacından yaprak düşemez ey Müslüman, ey mümin. Acaba Allah'a nasıl inandığını kontrolden geçirdin mi? Nasıl Allah'a inanıyorsun? İnancın nasıl? İmanın nasıl? İmanda sağlam mısın? İmanda kamil misin? İmanın tamam mı? İmanında boşluk var mı? İmanında eksiklik var mı? İmanında mükemmellik var mı? Kontrolden geçirmiş misin, geçirmemiş misin? bütün bunlardan sorumlusun. Allah demek ki bu olanlara, bu saldırılara, bu sataşmalara müsaade ediyor. Ne olabilir maksadı? Rabbimizin bütün bunlardan maksadı, meramı tabii kendisine malum. Biz ancak anlayabildiğimiz kadarıyla, düşünebildiğimiz kadarıyla ifade etmeye çalışıyoruz. Rabbimizin bundan maksadı ancak bu bahislerin, bu hususların, bu konuların gündemde kalmasını murad etmesinden kaynaklanır. Allah-u Teala istiyor ki İslam konuşulsun. Bakın şimdi bundan birkaç sene evvel dünyanın neresine giderseniz gidin komünizm konuşuluyordu. Öyle mi değil mi? Her tarafta komünizm konuşuluyordu. Komünizmin sistemi konuşuluyordu. Proletarya konuşuluyordu. Komünist ihtilaller konuşuluyordu. Komünist metotlar konuşuluyordu. Komünizm, komünizm, sosyalizm hep konuşuluyordu. Bakın birkaç seneden beri kimse bunları ağzına alıyor mu almıyor mu soruyorum. Unutuldu gitti. Söndü gitti. Bitti gitti. Çekildi gitti. Artık konuşulmuyor. Artık tartışılmıyor. Artık müşterisi kalmadı. Artık kimse alakadar olmuyor. Komünizm pislik oldu. Çöplük oldu. Nasıl çöplüğünüzü kapınızın arkasına koyuyorsunuz, hiç kimse gelip ona iltifat ediyor mu? Kapının dışına koyduğunuz çöplüklere hiç kimse itibar ediyor mu? Aa burada bir şey varmış, gideyim de alayım, çalayım diyen var mı? Vallahi komünizm böyle çöplük oldu. Kimse dönüp bakmıyor. Ama şimdi bütün dünyada İslam konuşuluyor. Bütün dünyada konuşulan tek nizam, siz söyleyin Allah aşkına, İslam'dan başka bir şey var mı dünyada? Evet, bu çok mühim bir hadisedir. İslam konuşuluyor, İslam tartışılıyor, İslam müzakere ediliyor. Canlanan nizam İslam, konuşulan nizam İslam, tartışılan nizam İslam. Ben buradan şu manayı çıkartıyorum. Demek ki 2000 yılına kadar İslam konuşulmaktan çıkıp yaşanılan bir dünya nizamı olacaktır inşallah. Bu onu getirir yani. Aklınızda kalsın. İki bin yılında dünyanın tartışmasız nizamı İslam olacaktır. Onun zemini hazırlanıyor, onun savaşları, onun barışları, onun hukuku, onun nizamı konuşuluyor. Siz zannetmeyin ki bunlar maksatsız oluyor. Hepsinin maksadı var, hikmeti var. Yoksa Suudi Arabistan'da 4 tane suçluyu idam etmişler. Her gün dünyanın her tarafında çeşit çeşit insanlar asılıyor, kesiliyor, öldürülüyor. Niye bu kadar münakaşa, tartışma yapılmıyor da bunları bahane ederek şeriat tartışılıyor? Allah dininin tartışılmasını, anlaşılmasını, yeryüzüne hakimiyetini istiyor. Konuşulacak. Kur'an gündeme gelecek. Kur'an parlamentoya gelecek. Kur'an anayasa olacak. Kur'an dünyanın nizamı olacak. Allah'ın maksadı budur. İnşallahü Teala. Kardeşler, o halde günümüzün konusunu teşkil eden ve Suudi Arabistan'da meydana gelen hadiselerin temelinde mevcut olan uyuşturucu maddeler, uyuşturucu maddeler ve bununla alakalı ceza hükümleri, ve daha geniş anlamıyla İslam'da ceza hükümleri bahsini ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar kısa hatlarla, bu çok geniş bir bahis tabii, kısa ve özet olarak huzurunuza ve şuurunuza arz etmeye çalışmayı planladım. Lakin zamanımızın azlığı, cemaat-i müsliminin de daha vakitli, daha önceden camiye gelememiş olmaları, konuşmamızın randımanını, anlatacağımız konuların tamamını anlamakta muazzam bir sıkıntı teşkil ediyor. Her şeye rağmen dilimizin döndüğü kadar Kur'an'dan aldığımız ilahi esasları sizlere anlatmaya devam edelim. Allahu Azimüşşan cümlemizi rızasına, rahmetine, feyzine, bereketine nail buyursun inşallah. Kardeşler, önümde açık bulunan Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 90 numaralı ayet-i kerimesini huzurunuza arz ediyorum. Kur'an-ı Mübin'in Maide suresinin 90 numaralı ayeti. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Sık sık gördüğünüz gibi burada da ayet-i kerime ey iman edenler şeklinde başlıyor. Ey iman edenler. Demek ki bu ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın haber vereceği hususlar, karar vereceği hususlar, hüküm vereceği hususlar yeryüzünde sadece siz söyleyin kimi alakadar edecek? Müslümanları. Madem ki ey Müslümanlar, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler demişse, bu hüküm sadece Müslümanları alakadar edecek. Müslüman olmayanlarla hiçbir alakası yok demek. Çünkü ey iman edenler diyerek sadece müminlerin Rabbimiz dikkatini istiyor. Sadece müminlerin teveccühünü, yüzünü çevirmesini istiyor. Öyleyse ya eyyühellezine amenu, ey iman eden müminler, Müslümanlar. Şimdi bir hüküm geliyor. İnnemel hamru, bakın, içkilerin, içki dediğimiz, burada Allah-u Teala öyle bir kelime kullanmış ki, el hamru, öyle bir mübarek kelime kullanmış ki, yeryüzünde bu kadar insanı sarhoş eden, insanın aklını elinden alan, insanın iradesini elinden alan, insanın dengesini bozan, yeryüzünde ne kadar alkollü, ne kadar uyuşturucu, ne kadar aklı zarara sokan, insanın iradesini elinden alan, insanı robotlaştıran, insanın dengesini bozan ne kadar alkollü ve uyuşturucu maddeler varsa hepsini bir tek kelimeyle Allah ifade etmiş. Teker teker saymaya gerek yok. Şu Kur'an'ın nasıl mucizül beyan olduğunu, nasıl mucizül beyan olduğunu görmemek mümkün değil. Kur'an'da böyle geniş kelimeler var. Kelime bir tane, ifade ettiği mana bin tane. İşte buradaki kelimede böyle bir mana ifade ediyor. İnnemel hamru, Arapça hamur demek, hı harfiyle, mim harfiyle R harfiyle meydana gelen bu kelime el hamru, bir şeyi örten, bir şeyi kapatan, bir şeyi gizleyen her şeye hamır ifade edilmiş. Örtüyor. Örtüyor. Bir şeyi gözlerden kaçırıyor. Mahiyetini gizliyor, saklıyor, perdeliyor, peçeliyor, kapatıyor, örtüyor. Ona el-hamru, hamır ifade ediliyor. İnsanın aklını örten, insanın iradesini elinden alan, aklını elinden alan, dünyada bugüne kadar ne kadar alkollü madde varsa, ne kadar uyuşturucu madde varsa ve bundan sonra kıyamete kadar ne kadar da meydana çıkacaksa hepsi bu kelimenin altında toplanacak. El-hamru. Şu Kur'an-ı Mübin ne kadar dehşet ya Rabbi. Ne kadar muhteşem bir kitap. Ne kadar şumullü bir kitap. Ne kadar kamil bir kitap. Ne kadar şamil bir kitap. Ne kadar kevn-i mekana sahip bir kitap. İnnemel hamru. İnsanın aklını perdeleyen, insanın aklını zedeleyen, insanın aklına ve iradesine ve şuuruna zarar veren bütün içkiler ve uyuşturucu maddeler. Vel meysiru. Ne kadar çeşidi varsa, ne kadar envaı varsa bütün çeşitleriyle, bütün türleriyle kumar dediğimiz kolay yoldan para kazanmayı hedefleyen bütün kumar oyunları, kumar çeşitleri. Vel ensabu, meydanlara, sokak başlarına, köşe başlarına hürmet edilmek için dikilen ne kadar putlar, ne kadar heykeller varsa, şu Kur'an'a bakın Allah aşkına. Ensab diyor. Arapça nasb demek, dikilmek. Dikiyorsunuz bir şeyi, gidip onun karşısında hürmet tavrı takınıyorsunuz. Bunun adına Kur'an bir kelime koymuş ki, bütün çeşitleriyle bu kelimenin manasının içinde yer almış oluyor. Vel ensabu. Dikili taşlar, dikilmiş putlar, dikilmiş tağutlar, dikilmiş heykeller. Vel ezlamu. Şans oyunları, şans. Şans oyunlarının tamamı. Bakın Cenab-ı Hak burada 4 tane saydı. El hamru. İnsanın aklını, iradesini, şuurunu, dengesini elinden alan içkiler ve uyuşturucu maddeler. Bir kelime. Vel meysiru, kolay yoldan para kazandıran bütün kumarlar, kumar çeşitleri. Vel ensabu, hürmet edilen, tazim gösterilen sokaklara, caddelere, çarşılara, pazarlara, bahçelere, meydanlara dikilen bütün putlar, bütün heykeller. Vel ezlamu, insanın şansına kalmış bütün oyun ve eğlenceler. Nedir bunlar? Rücsün min ameli şeytan. Şeytan dediğimiz Allah'ın cennetten kovduğu, bir daha cennete sokmayacağı, lanet altına düşmüş, mel'un olmuş şeytanın pisliğinden bir pisliktir diyor. Pislik. Allah-u Teala'nın değerlendirmesi böyle. Allah-u Teala'nın anlatım şekli böyle. İfade şekli böyle. Pisliktir diyerek bırakmamış. Mesela ricsün deseydi tamamdır, pisliktir. Sade pislik demekle kalmamış. Min ameli şeytan. Şeytanın ürettiği bir pisliktir diyor. Öyle bir pisliktir ki onu şeytan üretiyor. Şeytana izafe edilmiş. Şeytan da Allah'ın düşmanı olduğuna, müminlerin düşmanı olduğuna, cennetten kovulmuş olduğuna, lanet altına alınmış olduğuna göre dünyanın en kötü pisliği şeytanın pisliğidir. Öyle mi değil mi? Şeytanın pisliği, pislik demek başka, şeytanın pisliği demek başka. Yani Kur'an'ı anlamak lazım. İşte içkinin ve uyuşturucuların, alkollü içkilerin ve uyuşturucu maddelerin tamamını şeytanın ürettiği pislik olarak kabul ediyor. Bir kelimeyle. Ve bunun için de böyle değerlendirdiği bu maddenin de önüne geçmek için Kur'an, Kur'an'dan kaynaklanan, sünnet-i Muhammediye'den kaynaklanan İslam hukuku biliyorsunuz, bu maddenin, alkollü maddelerin ve uyuşturucu maddelerin önüne geçmeyi hedef kabul etmiştir. Allah-u Teala alkollü içkilerin ve uyuşturucu maddelerin yayılmasını, üretilmesini, dağıtılmasını, satılmasını, kullanılmasını, içilmesini siz Müslümanlara soruyorum. İstiyor mu, istemiyor mu? İstemiyor. Asla istemiyor. Peki istemediği bu maddeleri Allah-u Teala alkollü içkilerin yayılmasını, çoğalmasını, etrafa dal budak salmasını, insanların bunu kullanmasını, içmesini istemiyor. Peki niye öyleyse yaratmış? Yaratmasaydı, bakın bir noktası var bu işin. Yani İslami konular o kadar geniş ki, bu bahisler, bu mevzular o kadar geniş ki, eğer memlekette, Türkiye Cumhuriyeti'nde, nasıl ki her Türk vatandaşı askerlik eğitiminden geçiyorsa, mutlaka her bir Türk vatandaşı, Müslüman olsun olmasın, her bir Türk vatandaşı askerlik eğitiminden siz söyleyin, geçiyor mu geçmiyor mu? Eğer Türkiye'de bir İslam devleti olsaydı, bir İslam idaresi olsaydı, her bir Müslüman, soruyorum size, İslam eğitiminden, Kur'an eğitiminden geçecek miydi, geçmeyecek miydi? Geçecekti. Ve bu konuların hepsini bilecektiniz. Herkes bilecekti. Çöpçüsü de bilecekti, Cumhurbaşkanı bilecekti. İslam eğitimi olmadığı için Allah Allah, ya bu ne demek acaba? Herkes hayret içinde kalıyor. Olmayacaktı. Herkes inandığı dini İslam'ın tamamını bilecekti. Farz-ı ayın olan ilimleri bilecekti. 65 yaşındaki Müslüman bir hacıya soruyorum. Geçenlerde bir sohbette sordum. Dedim ki ne zamandan beri oruç tutuyorsun? Ne zamandan beri oruç tutuyorsun? Dedi ki 6 yaşımdan beri tutuyorum. Bakın kendisine oruç tutmak farz olmasından 9 sene evvel başlamış oruç tutmaya. Biliyorsunuz en son akil ve baliğ olma yaşı siz söyleyin kaç sene, kaçıncı senede başlar? 15. 15 yaşını ikmal ettikten sonra Allah'ın emirleriyle mükellef, Allah'ın yasaklarından kaçmakla mükellef. Ama bu Müslüman 6 yaşında başlamış oruç tutmaya. Olur ya. 65 yaşına kadar da oruç tutmuş. Hesap edin. Sordum bu hacıya. Bu kardeşimize, bu hacı efendiye sordum. Oruç tutmak Müslümanlara Allah'ın bir emri midir değil midir dedim. Allah'ın emridir dedi. Peki Allah'ın bu emri Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinde ve hangi ayetinde gösterilmiştir? Bana Kur'an'da yerini gösterebilir misin dedim. Vallahi ağzını açamadı, bir kelime söyleyemedi. 65 yaşında. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüssiyam ayetini Kur'an'ın hangi suresinde, hangi ayetinde açıp gösteremiyor 65 yıllık oruç tutan hacı. Niye? Bizim memleketimizde Kur'an eğitimi yok ki. Hafızlık eğitimi var. Bakın, hafızlık eğitimi başka, Kur'an eğitimi başkadır. Hafızlık sadece Kur'an'ın ayetlerini ezberlemeyi hedef kabul eder. Kur'an eğitimi, Kur'an'ın ayetlerinin manasının anlaşılmasını hedef alır. Hafızlık başka şey, İslam eğitimi başka bir şeydir. Yanlış anlamayalım. Türkiye'nin 60 milyon insanını hafız yapsanız da Kur'an'ın ne dediğini anlatmış olmasanız, Kur'an bizden ne istiyor? Kur'an bizden neyin yapılmasını istiyor, neyin yapılmamasını istiyor? Kur'an'ın manasını anlatmazsanız, Kur'an'ın manasını açıklamazsanız, açıklamadan, anlamadan 60 milyonu hafız yapsanız hiçbir şey ifade etmez. Sistem değişmez, nizam değişmez, pislik değişmez, günahlar değişmez. Hiçbir şey değişmez. Onun için mesela şimdi içinizde bir Müslümana sorsam, İslam dininde uyuşturucu maddeleri kullanmak, almak, satmak, üretmek, tüketmek, çoğaltmak, aracı olmak, bu konuda bir unsur haline gelmek, tek kelimeyle uyuşturucu maddeleri bulundurmak helal mıdır, haram mıdır diye sorsam, zannediyorum haramdır dersiniz, bunu biliyorsunuz. Ama Kur'an'ın hangi suresinde, hangi ayetinde yasaklanmıştır desem, hepiniz birden bu surenin adını ve ayetin numarasını zannediyorum ki söyleyemezsiniz. Niye? Kur'an eğitiminden geçmedik. Kur'ansız yetiştik. Kur'ansız okuduk. Kur'ansız büyüdük. Kur'ansız yaşadık. İşte uyuşturucu maddelerle alakalı Allah'ın hükmü, Allah'ın değerlendirmesi, Allah'ın bu konudaki hükmü ve kararı Maide suresinin 90 numaralı ayetinde yerini almıştır. Bunu her Müslümanın bilmesi farz ayındır. Namaz kılmak gibi. O halde bu bahsin, bu konunun yerini öğrendikten sonra geriye açıklaması kalıyor. İslam müçtehitlerinin başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin bu husustaki açıklaması ve değerlendirmesi, sonra sahabe-i kiramın konuya bakış açısı, ondan sonra da İslam müçtehitlerinin, İslam fakihlerinin meseleyle alakalı açıklamaları gündeme gelmesi lazım. O halde insanın aklını, insanın iradesini, insanın şuurunu, insanın kişiliğini, insanın zihnini, beynini uyuşturan bütün maddeler, siz söyleyin, İslam'a göre nedir? Haramdır. İnsanın beynini, aklını, şuurunu, idrakini, iradesini, iç alemini, zihnini, zihniyetini, kişiliğini, karakterini, kabiliyetini, davranışını etkileyen bütün alkollü içkiler, bütün uyuşturucu maddeler tümüyle ve tamamıyla, ismi ne olursa olsun, patenti ne olursa olsun, ister açık şekilde, ister ilaç şeklinde, ister paket halinde, ister bir zerre, ister bir paket, ister bir kamyon, hepsi haramdır. Bir kelimeyle mesele çözümlenmiştir. Ancak İslam, İslam ceza hukukunda, efendiler, bir şeyin haram olması, eğer bir şey haramsa, günahsa, yasaksa, sadece o haram olan şeyin üstünde durulmamış, İslam'ın özelliğini söylüyorum. İnsanı o harama götüren, o günaha götüren bütün vasıtalar da haram edilmiş. Sadece alkollü içkiler haram edilmekte kalmamış, acaba anlaşılıyor mu? İnsanı harama götüren bütün çalışmalar, bütün işlemler, o işle alakalı bütün faaliyetlerin tamamı haram edilmiş. İslam'ın özelliği bu. Mesela alkollü içkilerle, uyuşturucu maddelerle alakalı İslam'ın tavrını belirleyen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şu mübarek hadisini arz edeyim. Mübarek sözleri, açıklamaları. Buyuruyor ki: "Lanallahul hamre." Bakın hamir yine geldi. Allahu Teala insanın aklını, iradesini, şuurunu elinden alan alkollü ve uyuşturucu maddelere Allah lanet etmiştir. Bakın lanallahu, Allah lanet etmiştir. Lanet. Lanet kelimesi çok kötü bir kelime. Çok korkunç bir kelime. Ama Allah bu kelimeye, bu alkollü içkilere ve uyuşturucu maddelere Allah bu kelimeyi kullanmış. Allah uyuşturucu maddelere lanet etmiştir. Bir kelime. Sadece bu kadar mı? Hayır. Bakınız. Ve şaribaha. Bakınız. Ve şaribaha. Ve sakiyaha. Ve asiraha. Ve muhtasiraha. Ve hamilaha. Ve bayiaha. Vel mahmulete ileyha. Gidiyor böyle hadis-i şerif. Allah uyuşturucu maddelere lanet etmiştir. Başka? Ve şaribaha, uyuşturucu maddeleri ve alkollü içkileri kullananlara Allah lanet etmiştir. Kullanan, yani içen, şarip demek alıp içen, alıp kullanan adam. Ve sakiyaha, onu dağıtan, onun insanlar arasında yayılmasını, içilmesini, kullanılmasını temin eden insanlara da Allah lanet etmiştir. Ve bayiaha, bakın bayi demek, Arapça satıcı demek. Bayiaha, içkiyi satana, içki satan marketlere, içki satan bakkallara, içki satan büfelere, içki satan lokantalara, restoranlara Allah vallahi lanet etmiştir. Ve bayiaha, içkinin satılması için ruhsat veren devlet bakanına Allah lanet etmiştir. Belediye başkanına Allah lanet etmiştir. Bu söz Hazreti Muhammed'in sözüdür. Bizim sözümüz değil. Kim ki içkiyi ve uyuşturucu maddeleri satmaya ruhsat veriyorsa, satılsın, alınsın, içilsin, kullanılsın diye ruhsat, izin, fırsat, imkan veriyorsa bunu yapanların hepsi Allah'ın laneti altındadır. İslam sadece alkollü ve uyuşturucu maddelere lanet etmekle kalmamış. Onu kullananlara, onu dağıtanlara, onu satanlara, onu yapanlara, onu ekenlere, onu üretenlere, onu tüketenlere, onun taksimatını yapanlara, onu taşıyanlara, taşıyıcılara her türlü lanet etmiştir. Konu çok geniş ele alınmış. Eğer İslam eğitiminden geçseydik, bunların hepsini 7 yaşında bilecektik. Hiç kimse uyuşturucu maddelere yaklaşmayacaktı. Alıp satmayacaktı. Yanına semtine yaklaşmayacaktı. Lanet altında kalırım diye yaklaşmayacaktı. Çünkü maddi cezalarla önüne geçemiyorsunuz. Bakın, bu kadar ağır cezalar verildiği halde uyuşturucu maddelerin, soruyorum size, dünyada önüne geçiliyor mu, geçilmiyor mu? Vallahi geçilmiyor. Her gün gazetelerden, haber ajanslarından duyup dinliyorsunuz. 10 kilo kokain, 20 kilo esrar, bilmem ne kadar eroin her gün alınıyor, satılıyor. Devlet güvenlik mahkemeleri aciz kalıyor. Hükümet aciz kalıyor. Emniyet aciz kalıyor. Önün alamıyorsunuz. İşte koskoca Amerika, koskoca Amerika uyuşturucunun pençesine yakalanmış, inim inim inim inliyor, paramparça bir hale gelmiş. Şu anda hepiniz de biliyorsunuz, bilmeyenler de işitsin, duysun ki Amerika'da şu anda milli savunmaya, savaş dediğimiz milli savunmaya ayırdığı masraflardan sonra en büyük yatırımı, en büyük masrafı uyuşturucuyla mücadeleye yatırıyor da yine başa çıkamıyor. Mümkün değil. Amerika'da şu anda en büyük masraf milli savunmaya, yani orduya yapılıyor. Ordudan sonra uyuşturucuyla mücadeleye en büyük para. Ama önleyemiyor. Demek ki mümin kardeşler, insanın bütün değeri, önemi, kıymeti, şerefi aklıdır. Akıl, akıl, akıl. Uyuşturucu madde doğrudan doğruya insanın aklını hedef alıyor, aklını. İnsanın aklına tecavüz ediyor. İnsan da aklıyla insandır. İnsanın aklını alırsanız İki ayaklı hayvan olur. Öyle mi değil mi? Hayvan, başka bir şey değil. İnsanın bütün özelliği aklında, bütün güzelliği aklında, namus kavramı akılda, şeref kavramı akılda, insanlık kavramı akılda, akıl gitti mi insan diye bir şey kalmıyor. Soruyorum size, alkollü maddelerle, uyuşturucu maddelerle insanın aklına tecavüz ediyor, etmiyor mu? O halde insanın şerefiyle, namusuyla, karakteriyle, kabiliyetiyle, şahsiyetiyle, haysiyetiyle, ciddiyetiyle oynamak isteyenler işte uyuşturucu maddeyle beraber olanlardır. Uyuşturucu maddeler ve alkollü maddeleri üretenler, çoğaltanlar, tüketenler, alanlar, satanlar, yapanlar, dağıtanlar insanın aklına, namusuna, haysiyetine, şerefine savaş açan namussuz adamlardır. İslam'da en büyük suçlardan birisidir. İslam'ın en ağır ceza verdiği suçlardan birisidir. Konu tabii çok etraflı, çok geniş, çok mufassal bir konu. Böyle bir kürsüde 3-5 dakikada anlatılacak mesele değil. Ama işi temelden, esastan, kökten ele aldığınız zaman bütün detaylarıyla ortaya çıkıyor. O bakımdan Allah içkiye, alkollü içkilere. Şimdi bazı maskara, bazı soytarı adamlar çıkmış. Efendim, içkiden maksat insanın aklının uyuşması. Akıl uyuşursa, beyin uyuşursa o zaman kötü olur. Öyleyse insanın aklını, şuurunu uyuşturmayan, insanı sarhoş etmeyecek kadar şöyle yarım kadeh, yarım bardak içki içmekte bir vebal, bir günah olmaması lazım diyen bir takım soytarı adamlar çıkmış. Burada söz sahibi ne sensin ne benim. Söz sahibi, sözün sahibi evvela Allahu Teala'dır. Ondan sonra siz söyleyin. Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Söz sahibi onlardır. Sen ve ben değilim. Bakalım Peygamberimiz ne diyor? Peygamberimiz Efendimiz buyuruyorlar ki küllü ma eskere kaliluhu ve kesiruhu haramun. Bu da tam bir hükümdür. Allah'ın bu ayetini Allah'ın Resulü açıklamıştır. Biliyorsunuz Peygamberimizin vazifesi bir tek çeşit değil, çok çeşitlidir Peygamberin vazifesi. Bir tanesi Allah'tan aldığı ayetleri aldığı gibi halka açıklamak, halka tebliğ etmek. İkinci bir vazifesi Allah'tan aldığı ayetlerin manasını insanlara açıklamak. Bak, tebliğ etmek başka şey, tebliğatı açıklamak başka şey. Kur'an bunu şöyle ifade ediyor. Ey Habibim, sana Kur'an'ı inzal ettik ki, sana Kur'an'ı gönderdik ki, litübeyyine, sen onu açıklayasın. Tebliğ edesin demiyor. Tebliğatı açıklayasın. Peygamber açıklıyor. Açıklama yapıyor. İnsanın aklını ve iradesini etkileyen alkollü içkilerin her çeşidi haramdır. Uyuşturucu maddeler haramdır dedikten sonra Peygamberimiz bunu açıklıyor. Ne diyor? Ma eskere, bir şey sarhoşluk veriyorsa, insanın aklını uyuşturuyorsa, insanın beynini, şuurunu uyuşturuyorsa, kalilühü, ne demek kalil? Az demek, bir zerre. O sarhoşluk veren maddenin, insanı uyuşturan, uyuşturucu maddenin azı da, çoğu da kökünden haramdır. Acaba şöyle birazcık alsak, yarım bardak filan, hayır, tümüyle haramdır diyor. Eğer madde uyuşturucuysa, eğer madde alkollüyse, onun bir kazan içsen de bir, yarım bardak içsen de bir, vallahi lanet altına gidersin. Lanet altına gidersin. Miktarını belirtmiş Allah'ın Resulü. Azı da, çoğu da diyor bakın. Bir gramı da, bir ton olanı da. Fark etmiyor. Bunu da Peygamberimiz belirlemiş, açıklamış. Söz sahibi onlar, hükmü ortaya koyan Allahu Teala, açıklayıp insanlara sunan da Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Kimin ne demeye hakkı var? İşte mümin kardeşler, Allah'tan duamız, Mevlamız'dan niyazımız odur ki Suudi Arabistan'da meydana gelen idam cezasını bahane ederek doğrudan doğruya İslam'a saldıranlar, şeriata saldıranlar, Kur'an'a saldıranlar azıcık merak etsin de acaba Kur'an nedir, İslam nedir, Muhammed Mustafa kimdir diye merak etsinler, araştırsınlar. Allah'tan bunu niyaz ediyoruz. Rabbimizden istediğimiz budur. Ne olur ey İslam'ın düşmanları, ne olur ey Hazreti Habibullah'a sataşanlar, ne olur azıcık merak edin, azıcık şu İslam'ın, İslam hukukunun ne olduğunu temel kaynaklardan biraz araştırın, biraz inceleyin, biraz zahmet edin, biraz vakit ayırın demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Allah-u Teala İslam'a bilmeden, araştırmadan, incelemeden sataşan insanlara Allah-u Teala hidayet nasip eylesin. Biz onların da hidayete gelmesini, onların da Allah'ın affına ve merhametine nail olmasını istiyoruz. Onların da cehenneme gitmesini istemiyoruz. Onların da ebedi cehennem cezasına çarpılmamasını istiyoruz. Onların da müminlerle beraber cennette beraber olmasını arzu ediyoruz. Onlara da rahmeten lil aleminin şefaatini diliyoruz. Hiç kimseye pazarlıklı değiliz. Hiç kimseye temelden düşman değiliz. Hiç kimseye şahsi bir husumetimiz, şahsi bir düşmanlığımız yoktur. Yine Rabbimizden, Mevlamızdan arzumuz, niyazımız, temennimiz, duamız, düşman oldukları İslam'ı ne olur araştırsınlar, ne olur incelesinler, temel kaynaklara müracaat etsinler ve insafla, evet insafla İslam'ı araştırmaya lüzum hissetsinler. Göreceklerdir ki zerre kadar akıl sahibi olanlar, zerre kadar insaf sahibi olanlar İslam'ın insanlığın hidayetine, insanlığın sulhüne, insanlığın barışına, insanlığın mutluluğuna hangi maddeler lazımsa hepsini getirmiş koymuştur. Onun dışında kahrolsun şeriat demekle, Türkiye laiktir, laik kalacaktır demekle hiçbir şeyi halledemezsiniz. 60 milyon insan sokaklara dökülse de soruyorum size, Türkiye laiktir, laik kalacaktır dese işsizliğin, pahalılığın önüne geçebilir misiniz, geçemez misiniz? Vallahi geçemezsiniz. Bağırmakla bir şey yapamazsınız. Türkiye'de 10 milyon işsiz var. Hesap edin. Biz borcumuz katrilyonları geçmiş durumda. Enflasyon almış başını gidiyor. Türk parası dünyada itibarını kaybeden paraların başında geliyor. Türkiye layıktır, layık kalacaktır demekle paranızı doların seviyesine çıkartabilir misiniz? Çıkartamaz mısınız? Çıkartamazsınız. Hiçbir şey halledemezsiniz. O halde hiç kimsenin kahrolmasını istememeli. Birbirimize anlayış göstermeliyiz. Birbirimize hoşgörüyle bakmalıyız, amenna. Ama dinimizden ve inancımızdan taviz vermeden bunu yapmalıyız. Şahsiyetimizi yıkmamalıyız. Haysiyetimizi ayaklar altına almamalıyız. İnsanların haysiyetini çiğnememeliyiz. Hangi inanca mensup olursa olsun o insana hakaret etmemeliyiz. Sadece inandığının yanlış olduğunu söylemeliyiz. İnandığı davanın, gittiği yolun onu mutluluğa götürmeyeceğini, onu cennete götüremeyeceğini anlatmalıyız. Onun dışında hakaret etmeye, kahrolsun demeye, mahvolsun demeye hak sahibi olmamalıyız. Allah-u Teala zaten böyle bir hakkı da kimseye vermemiştir. Hiç kimseyi, Allah aşkına Müslümanlar, hiç kimseyi inancından dolayı kınamamalıyız. inandığı gibi yaşamak istemesine mani olmamalıyız. Artık insan olmalıyız. Artık insan olmalıyız. Sataşmaktan, boğuşmaktan, atışmaktan, çatışmaktan usandık. Allah aşkına yapmamalıyız. Birbirimizle boğuşmamalıyız. Birbirimizle çatışmamalıyız. İslam'a düşmanlığı bahane, fırsat telakki etmemeliyiz. Lütfen insanların inancıyla, düşüncesiyle, kanaatiyle ve çeşit çeşit arzularını tahammülle karşılamalıyız. Tahammül etmeliyiz. Katlanmalıyız. Mütehammil olmalıyız. Sabırlı olmalıyız. Sükunetli olmalıyız. Yoksa aziz müminler, değerli Müslümanlar, aradaki boşlukları dolduralım lütfen. Safların arasında boşluklar var. Ezan okunmaya başladı. Boş yerleri dolduralım ki namaza kalktığımız zaman boşluk kalmasın. Müslümanlar, kardeşler, birbirimizle çatışırsak, birbirimizin anlayışlarına, inanışlarına, düşüncelerine, kanaatlerine, arzularına katlanmazsak, kavga edersek, kapışırsak, çatışırsak her şeyimizi kaybedebiliriz. Her şeyimizi kaybedebiliriz. Üzerinde yaşadığımız vatan topraklarını kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Üzerinde yaşadığımız toprakları kaybedince Allah aşkına düşünün, hiç kimseye hayat hakkı kalmaz. Hiç kimseye inandığı gibi değil, istediği gibi değil, hiçbir surette yaşama hakkı kalmaz. Öyle bir coğrafyanın üzerindeyiz ki, öyle bir toprağın üzerindeyiz ki, bakınız, dört bir taraf diyorum, Türkiye coğrafyasına dikkat edin, Türkiye haritasına dikkat edin, vallahi dört taraftan dört düşmanla sarılmış durumdayız. İşte doğunun hali, işte kuzeyin hali, İşte batının hali, işte güneyin hali. Dört taraftan ateş çemberi altındayız. Bu toprakların üzerinde yaşadığımız coğrafyanın, Anadolu topraklarının, İstanbul topraklarının üzerinde bizden evvel yaşayanlar vardı. Biliyorsunuz. İstanbul'a biz Müslüman Türkler gelmeden önce İstanbul kimin elindeydi siz söyleyin? Hristiyanların elindeydi. Bunu bilmeyen yok. Hristiyanların elindeydi. Fatih Sultan Muhammed Han ile beraber İstanbul'a gelmişiz. İstanbul'u Hristiyanların elinden almış mıyız, almamış mıyız? Bunu kabul etmek zorundasınız. Biz buraya havadan gelmedik. Tam manasıyla 542 senedir burada yaşıyoruz. Demek ki Müslüman Türkler İstanbul'a geleli kaç sene olmuş siz söyleyin? 542 sene olmuş. Ama bizden evvel burası Hristiyanlarındı. Bizden evvel Anadolu, Erzurum, Antalya, Antakya hepiniz biliyorsunuz Hristiyanlarındı. Vallahi Hristiyanlar tekrar bu toprakları geri almak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Bunu vicdanınıza soruyorum. Yine geri almak istiyorlar. Elimizden almak istiyorlar. Elimizden almak için çeşitli hileler, tuzaklar, oyunlar, eğlenceler, parçalanmalar, bölünmeler, tefrikalar, katliamlar, iç savaşlar uydurmaya çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Bunun farkında olmamız lazım. Eğer bu topraklar parçalanırsa, Hristiyanlar bu toprakları elimizden almaya kalkışırlarsa, vallahi ne Kürdü kalacak, ne Türkü, ne Alevisi kalacak, ne Sünnisi, hepsini bu topraklardan söküp kaldırıp atmak isteyecekler. Aklımızı başımıza almalıyız. Aklımızı başımıza devşirmeliyiz. Dikkatli olmalıyız. Hesaplı olmalıyız. Planlı olmalıyız. Dinimize, düşüncemize, kültürümüze, milletimize, ahlakımıza, haysiyetimize sahip çıkmalıyız. Ve böylece yeryüzünde birlikle, beraberlikle, bütünlükle varlığımızı devam ettirmeliyiz. Yoksa eğer içinde bulunduğumuz gemi delinirse, içinde bulunduğumuz gemi parçalanırsa, gemideki bütün yolcular paramparça olur. Allah-u Teala düşmanlarımıza fırsat vermesin. Yeryüzünde ülkemizin, bölgemizin, beldemizin üzerinde hain gözler gezdirenlere Rabbim fırsat ve imkan vermesin. Cümlemizi ve cümle ehli imanı, ehli İslam'ı her türlü hilelerden, her türlü bölünmeden, parçalanmadan, tecavüzden, taarruzdan, saldırıdan, her türlü düşman işgalinden ve istilasından, başımızdaki şu terör ve anarşi belasından Rabbimiz yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, beldemizi, bölgemizi, ülkemizi muhafaza buyursun. Amin. Ve ya erhamer rahimin bi hurmeti Taha ve Yasin velhamdülillahi rabbil alemin.